3-2-1. Sesli Meram 380. Karşı Radyo 252. Bir meram, bir arzihal ve bir durum tahayyülü. Sesli Meram. Şimdiki zamana ait seslenişler, şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kayıt kütüğü başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Tarihler 18 Ekim 2022'yi gösterecek. Siz bu kaydı dinlediğinizde ya da dinlemeye nail olduğunuzda. Gel gelelim memleket satım halinde her an, her saniye, her salise başka bir biçimde hayat sansürleniyor. Çürüten bir ülkenin tezahürü dört bir yanı sarmalıyor. Hayatın hep olduğu gibi var edilmeye çalışılan bir döngünün mesel olmasının yerle bir edilmesi haline eklenenlerle birlikte o çürüme de nesnel kılınıyor. Cerahat var edilirken iktidar ve payandalar, muhalefet denilenle yancıları birlikte beraberce cürümün istikametini bina ediyor. Çürüme bir hakikatin özünü teşkil ediyor. Umudun zayi olduğunduğu yerde hayatın abecesi çalınırken var edilenler bir hal. Şu çürüme meselini manidar bir hakikat bahsine lehim ediyor artık. Bütün var edilenleri bir kere de tek bir güne sığdırılan halleri, taarruzları göz önüne getirdiğinizde, alenen var edilmiş çürümenin de nasıl savunulan bir mesele dönüştürüldüğü kendiliğinden ortaya saçılıyor. 21. yılını geride bırakmakta olan, idrak eden, iktidar taahhüdünün var ettiği daraltma hallerinin bütünüyle zorbalıkla biçimlendirilen, köşeye kıstırıp tüketme halini, İçten içe var edilmiş o demokrasiyi hiç kılma çabasını birlikte ele aldığınızda memleketten geriye de hiçbir bahis açmak söz konusu olmuyor. Dönüp dolaşıp da varacağımız yer tas tamam çürümenin, çürüten hallerin yekününde debelenen bir ülke oluyor. Geçtiğimiz haftanın önemli meselelerinden birisi dezenformasyon yasasıydı. Ama onun önüne bir kırım, bir iş cinayeti girdi. Bartın Amasra'da maden işletmelerine ait, Türkiye maden işletmelerine ait bir madende grizu patlaması meydana geldi. 13 Ekim akşam mesaisinde ikinci vardiyadaki arkadaşlar yüzün üstünde insan madene iniyor. Grizu patlaması sonrasında tam tahmine göre 41 insan hayatını kaybediyor. 5 ağır olmak üzere 6 insan yaralı kurtuluyor ve geri kalanlar da hani kendi imkanlarıyla çıkmayı başarıyor. Bir anlatılabilecek bir mesele yok. Bir dünyanın her yerinde, Amerikalarda, Avrupalarda, şuralarda, buralarda madencilik faaliyeti sergilenirken biz de memleketimizde işte Soma, arkasına Ermenek ve şimdi de Bartın Amasra karşımıza çıkıyor. Hakkaniyetsizce yaşam hakkının bedava kılındığı bir zeminde herkesin susmaya devam ettiği ve herkesin bilerek susmaya devam ettiği, ortak olduğu bir yıkım silsilesinde yukarıda açlık siyasal İslam figürlerinden birisinin bir partisinde söylediği gibi yukarıda açlık, aşağıda da ölüm bekliyor insanları. Ve 40 bin insanın hayatına mal oluyor. Siz şimdi burada dezenformasyonla falan bahsedeceğiz. HDP'lilerin başına getirilenlerden bahsedeceğiz. İşte ülkenin garabetlik durumundan bahsedeceğiz. Şuradan bahsedeceğiz, buradan bahsedeceğiz. Kaybedilen sağlıktan bahsedeceğiz. Varı doğu, ötesi yok. İşte yani hani bir akşam mesaisinde işe gidiyorsunuz ve dönemeyeceğiniz, kendinize bile itiraf edemediğiniz bir dönememe halinin içerisinde tükenip gidiyorsunuz. Geriye acılı insanlar bırakıyorsunuz. Ölen madenci Mehmet Bulut'un eşi Buse Bulut Medyaskop'a çok güzel söylüyor. İbrahim Yayan'a konuşuyor. Öldürdüler, cinayet bu diyor. Bence dinleyelim, zaten biz ne anlatırsak anlatalım, biz ne söyleyebilirsek söyleyelim, bunun hakikatini tek başına veriyor zaten. İnanılmaz bir biçimde karşılıksız bir ülke metaforunun çok çabuk çürütüle geldiği bir yerde bu sözler zaten yeterince ağır. Öldürdüler. Bakın cinayet kaza değil. Keserler, sansür yaparlar, keser. Benim 11 aylık bebeğim içeride yatıyor. Baba baba diyor, gülüyor, hiçbir şey dememiyor. Öldürdüler. Öldürdüler. Kendi başına, tek başına sadece kala kalmış bir insan Buse Bulut. Öldürdüler diyor, cinayet bu, kaza değil. Keserler, sansürlerler, siz kesmeyin bari deyip lütfen Medyaskop'tan rica ediyor. Onlar da yayınlıyorlar tabii de tıpkı Soma'da karşılaştığımız gibi, tıpkı Ermenik'te karşılaştırdığımız gibi gündem değişiminin herhangi bir odağında bu bahisler, bu isyanlar ve bu çığlıklar nasıl unutulacak? İşte onun rezilliğinin içerisinde debeleniyor çünkü ülke. Bu rezilliklerle çürüyor bir ülke. Bu rezilliklerle beraber hayatın bedava kılınmasını isyan etmeyerek rezil oluyor bir ülke. Ve hani başamirin dediği gibi 41 kişiyi muntazam bir hızla çıkardık ya, mükemmeliz elhamdülillah. Ondan sonra bir cenazeye gittiğinde ya bu insanlar ölecek deyip de hani haberini aldılar diyen bir kız kardeşe Yani işte başını sağ olsun deyip yoluna devam eden bir lider görünüyor. İşte evelallah devletiniz burada. 50 bin 100 bin liranın lafı mı olur ya da toplanan hadi de ki toplanan meblağlar var. Ve bunu bangır çangır şurada bunu topladık, burada bunu topladık. Nasıl topladınız? Halkın vergisiyle bu insanları sürünmeye mahkum ederken halkın vergisinden daha da fazla kesintiler yapıp işte bu insanlara mı destek çıkacaksınız? Ha, sahiden mi? Yani hani birkaç maaş almasanız da çok mu görürdünüz kendinize falan diye soramıyorsunuz. Çünkü dezenformasyon yasası var artık. Böyle de rezilane bir durum. Hani neresinden tutarsanız tutun, nasıl ederseniz edin insanların canının bedava kılındığı bir zemine dair tek söz söylemek gerekmiyor. Zero T ve Stay öyle başlamıştı. Meat'i konuk etmişlerdi. Go parçası Integral Records'tan yayınlanan Stop ve Start EP'den. Can't Hide parçasıyla devam edelim. Arkasına Duosins, Trump, Balearic Breaks'ten gelecek. Konuşmaya ve anlatmaya, anlatabilme gayretini devam. We'll be right back. Sesli Meram Karşı Radyo'da devam ediyor. Ya da işte içerikte nerede karşınıza çıkıyorsa Archive.org'da ya da SoundCloud'da ya da orada ya da burada. Dio Sins'i veda ettik Triumph parçasıyla böyle Eric Breaks'ten. Dediğimiz gibi hani yani bir insan ve bir kent, bir yapı, bir köy bütün her şeyiyle alt üst ediliyor. Dezenformasyon yasası da bugünlerde karara bağlanmıştı. İşte hani çak bir beşliklerle falan. Zaten neye millet karşısında neye milletin lehine değil lehine olmayıp da aleyhine varsa bunlara sevinen bir zümrenin yine becerdikleri sıfır şeyle hayat bedava kılınıyor. Tabi televizyon ekranlarında kaderde kısmetti şöyleydi böyleydi falan. Hangi kader ne kısmeti nasıl bir şehadet bir de şehadet edebiyatı çıktı onu da Cumhuriyet Halk Partisi falan da kullanıyor. Nasıl bir şehitlik ya? Yani güvenceyi sağlayamadan insanların hayat haklarından vazgeçmelerinin ama şehit oldular ne güzel falan deyip de sindirebilecek hangi kadın, hangi çocuk, hangi anne, hangi baba, hangi şu, hangi bu vardır? Bilmiyorum o Amasra'dakiler de tıpkı Soma'dakiler gibi, tıpkı Ermenek'tekiler gibi canlarını burunlarına takıp da dava süreçlerinde adalet arama mücadelelerinde umarım yalnız koymazlar. Ki biliyorsunuz mesela işte Can Atalay nasıl tek başına konuldu, tutsak edildi. Selçuk Kozağaçlı nasıl tutsak edildi bunların hepsinin işte Somalara da Ermeneklerde gördüğümüz dava süreçlerinde o insanlara işte Somali Yetiş İletmesi'nin müdürünü mesela ya da sahibini ne halsa bunlar salıverilirken o insanlara yapılan cenderelerden biliyoruz. Döndük. O yaz bir şekilde devam edecek. Kim fark edecek bunu gerçekten bilmiyorum. Bodoslamadan atılan manşetlerle, tümüyle doğrudan müdahalelerle, ekranların neredeyse %90'ı yazılı basınla handiyse o %80'in elinde tutan bir makam, yapım ve mekanizma dahasına çaba sarf eder, sözün önüne yepyeni setler çekilir. İletişim Başkanlığı'na yapının bir dezenformasyon bülteni titriyle yayına başlayacağı duyurulur. George Orwell'in 1984'ünü bir kılavuz gibi ismi yeni diye anılan bu sahnede motamot kullanmanın bir başka tezahürü var edilir. Yalanın hakikate dönüştü, hakikatin yalan ve yanlışlardan devşirildiği bir zemin çabasına düşülendir ki hiç eksik gedik olmaksızın kalmadan ya da gereksinim duymadan kuralın kaydının hiç edildiği bir zemin var edilir. Bütün bu meselede o çürüten, yutan, yok edene dair hiçbir sorgu var edilmesin diye var edilenlerin yekünüdür işte hamle. İşte çaba. Durmak yok yola devamın figüratif yansısı bu taarruz hal ve istemini sürekli kılmaktır. Çürütme bu bahislerin ortasında bir aşamadır. Peyderpey var edilmiş olan cürümle ve bütünleşik gayretler yasa görünümlü kanunları ezerek, biçerek, tahakkümü aralıksız imal ederek, rıza üretimin ters köşelerden var ederek kurumsallaştırılır. Ve bunun rezilliğinde hep beraber 85 milyon, 86 milyon, 87 milyon herkes bir şey söylüyor. Bu topraklarda nefes almaya çalışan A'sı, B'si, C'si, kadını, erkeği, LGBT'si, çoluğu, çocuğu, herkesi kapsayan bir sınamaya dönüşüyor. Rezillik silsilesi içerisinde tabii ki işte hani konuşulmuyor. Ana akıma bakıyorsunuz hiçbir isyan yok, hiçbir tereddüt edecek bir durum yok. Ama mesela ana akım medya kanallarından birisinin haber kanalı diyor kendisine utanmadan bu herifler. Ve bayanlar ve kadınlar ve şunlar ve bunlar stüdyonun ortasına kömür döküyorlar mesela. Adam diyor yani hani profesör ben ne yapayım diyor bunları diyor. Bu kömürü niye döktünüz arkadaşım diyor. Meseleyle ne alakası var ki alakası olmayan bir şey. Şaklabanlıklar, şaklabanlıklar. Anlatacak çok şey var da konuşamıyorsunuz. Bu da böyle bir dezenformasyon yasası aktarımı olsun. Bir hak arama menzili olan meclisin bugünkü halini Mezopotamya Ajansı'ndan aktarayım. HDP parlamento grubu milletvekilleri Habib Eksik ve Said Deden'in uğradığı polis şiddetini meclis genel kurulunda protesto eder. Meclis başkanı Haydar Akar saldırıyı kınamak yerine genel kurulu alıverir. Haydar Akar da bu arada CHP'nin sunduğu temsillerden biri. Tiryaki konuşmasının sonunda HDP'li vekilleri ellerinde dövizle kürsüye çağırır, konuşmasını sürdürür. Ali Kenanoğlu İstanbul'da polis şiddetine maruz kaldı. Hüseyin Kaçmaz vekilimiz polis şiddetinde parmağı kırıldı. Sonra da Habib Eksik'in bacağı kırıldı. Kimse bundan bir söz söylemedi. Neden? Çünkü polis şiddetinin arkasındaydı siyasi iktidar. Tersine bu iktidarın atadığı vali bu milletvekili kendini yere attı dedi. Bir milletvekilinin bacağını kıranlar hakkında soruşturma başlatmak yerine milletvekilimizi suçladı. Milletvekilimiz burada Ankara'da şehir hastanesinde yatıyor. Tek bir taneniz milletvekilimize geçmiş olsun dediniz mi? Aynısı size yapılsaydı buradan tepki gösterirdik der. Meclis başkanı durup dururken ara verir. Meclis duyarlılığa çağırıyoruz derken AKP'li Aydemir, Mutlu Aydemir de Pakize Mutlu Aydemir de şiddeti kabul etmediklerini söyleyip bireysel vaka diye geçiştirir. AKP şiddetin arkasında duruyor der Saruhan Oluç. Genel kurul devam eder. Çünkü çürüten bir ülkenin tezahürü artık anlıktır. Ne sual ne sorguya yer bıraktırılır. 6 milyonun üstündeki insanın irade beyanıyla meclise taşınmış Halkların Demokratik Partisi vekillerine yönelik şiddet pratikleri artık gün be gün bir işkence halini ihtiva ederek sokağa taşınır. Böyledir. Hani linç etmeler, bir kere daha sokağa inmiş işkenceye rehin kılmalarla bir ülkede adalet, eşitlik ve hürriyet bahisleri ve kavramları da çöpe basılır. Hayatiyet arz edene, meşruiyet ilanındaki gibi göreceli bir hal demokrasi, halkın birbirini nihayet duyabilmesi gayesinin temelleri atıldı. Bir toprağın ne şekilde olursa olsun o tahayyülün kıyısına dahi varmayacağı bir yerin gerçekliği mesele olunur. Budur hali, budur bir kere daha bir vekilin, bir irade temsilinin hedef kılındığı, bunun da üstünün alenen örtbas edilmeye çalışıldığı zeminde demokrasi kenar süsü olarak dahil var edilemeyendir. Belki fark ediyorsunuzdur. Dediğimiz gibi her şey birbirine bağlı. Diyorsunuz, ain't about you. Well, Eric Brakes'ten bir sanatçıyı daha konu geçeceğim. Nobbo, Repression parçasıyla burada. We'll be right back. Sesli Meram 380 devam ediyor. Dediğimiz gibi geçtiğimiz haftanın önemli konularından birisi dezenformasyon yasasıydı. Hikmet Adal imzalı Biyanet'teki haberden aktarayım. İktidarın bu dezenformasyon yasası olarak adlandırdı ve kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen 40 maddeli kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda AKP ve MHP oylarıyla geçiyor. Gazetecilerin ve sosyal medya kullanıcılarının hayatlarını büyük oranda değiştirecek yasa iki bölüme ayrılıyor. İlk bölümde internet haber sitelerinin sürekli yayın olarak tanımlanması, basın kartı ile ilgili düzenlemeler ve gazetecilerin özlük hakları var. İkinci kısımda yalan haber, dezenformasyonla mücadele gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'na halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma başlığıyla yeni bir suç ekleniyor ve bu ekleme dezenformasyona 1 ile 3 yıl arası hapis cezası öngörüyor. İnternet haber siteleri artık resmi birer gazete. Basın kartı komisyonu 19 üyeden oluşuyor. Haberdeki değişiklikler gösterileceği bildiriliyor. Haberler 2 yıl saklanacağı bildiriliyor. Basın ilan kurumu internet haber sitelerine resmi ilan ve reklam verebileceği de bildiriliyor. Böylesi düzenlemeler. İkinci kısımda ise yasayla TCK'ye halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma başlığıyla yeni bir suç ekleniyor. Ancak madde kapsamı muğlak bırakılıyor. Halk arasında endişe, korku ya da panik yaratmak suç sayılıyor. Aynı şekilde ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini, genel sağlığını, kamu barışını bozmak da artık suç. Gerçeğe aykırı bir bilgiyi bu şekilde yayan kişi bir yıldan 3 yıla kadar da hapis cezası ile cezalandırılacak deniliyor. Bilgi anonim olarak dolaşıma çıkartılmışsa, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde yayınlanmışsa ceza yarı oranında arttırılacak. Cezalar temiz edilebilecek, sosyal medya şirketleri tüm bilgileri verecek deniyor. Sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'deki temsilcileri TCK'de yer alan çocukların cinsel istismara, halkı yanıltıcı bilgiye alene yayma, devletin birliğini bütünlüğünü bozma, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk suçlarına karşı internet içeriklerini oluşturanlar ya da yayanların bilgilerini mahkemelerin talepleri doğrultusunda adli makamlara vereceği bildiriliyor. WhatsApp teslim olanlardan ilki Telegram vermeyeceğini bildirdi. Signal zaten hiçbir şekilde kayıt tutmadığı için de bilmiyorum Türkiye'de ne yapacaktır. Ama BTK sosyal ağ sağlayıcısından kurumsal yapı bilişim sistemleri, algoritmalar, veri işletme mekanizmaları ve ticari tutumlar dahil her türlü açıklamayı da talep edebileceğini bildiriyor. Sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'de aktif bireysel kullanıcılar sayısını, sesli arama sayısı ve süresini, görüntülü görüşme sayısı süresini, anlık mesaj sayısını belirlenecek periyotlarla BTK'ye bildirecek. Şirketler uygulamazsa %95'e kadar bant trafiği, yani internet trafiğindeki bant genişliği %95'e kadar daraltılacak. Provokatif bir söylem yığını içinde devlet devletli kendi ABC'sini yeniden bina ediyor. O mutlak kati kesin iktidar için elzem olan öncelikli kıldığı teslimiyet adını her gün bir hal bir teviye cerahat inerlerken cürüm istikameti belirteci kılınıyor. Yolda yordanla çözümde toptan zayi ediliyor. Naylon demokrasi tahayyülü pembe hayat imgesinin nasıl da boşa düştüğü bulunmasın aman bilinmesin isteniyor. Hayatın bu sahnedeki tahayyülü ve bütün o pratikleri bu yansıyan temellendirilen engellemelerle, gözdağı uygulamalarıyla adı ve sanıyla linç edilmek istenir. Durum işler acısıdır. Tümden yerleşik kılınmış bir olgu ile o dezenformasyon titrinin ardına sığınıp zaten kötürüm olan demokrasinde artık seçimler ya da herhangi bir olay öne sürülerek sessizliğin daim kılınması çabasının ne her neresi elle tutulabilir bir hamledir ki? Joseph Goebbels'in izlerini takip eden süren kılınmış yalanları öne sürerek yeniden imal ederek kitleleri manipüle edip en olmadık riyayı var eden bir yalandan bir yandan öte yandan hakikat ile hep dersinden işleyerek hangi gün söz konusu olabilir ki? O gün her nasıl iyi olabilir, her nasıl bu ülkede demokrasi, adalet, hayat hakkı, eşitlik daha açık tanımıyla müşterek bir hürriyet tahayyülüne yer bırakılabilir ki ve var edilenlerin utanç vesikalarına her gün yeni eklemeler var edilirken toplumun sessizliğe biat etmesini temin etmek adına yepyeni taarruzlar bina ediliyordur. Bu da kesin bilgidir. Böylesi bir şeyi nerede karşımıza çıkıyor? İşte Ermenek'ten sonraki işte bu Bartın'daki Amasra'daki katliamda gördük. 12 sosyal medya kullanıcısı işte halka kim ve tahrikten şundan bundan dolayı gözaltına alınıyor ya da işte hesaplarıyla ilgili tahrikat yapılıyor. Gözaltına almak artık bireysel olarak alınmaktan ziyade artık tacizlerle internet üstünden de gerçekleştirilebiliyor ve derdest edilmelerinin yolları açılıyor. Ha Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın dediği gibi işte isterse bir gün alsın ceza ama o bir günü yaşayacak bu insanlar deyip bu gözdağı süratleştiriliyor. Böylelikle işte de iş cinayetleri ya da işte kadınlara yönelik şiddet, çocuk istismarları bununla beraber pek çok yerde meydana gelen fecaat ötesinde artık bir Türklük sınırının ötesine geçmiş olan o fecaatin içerisinde deli dumrul yasalarıyla beraber insanların sesten, soluktan ve meramından ayrık düşmesi isteniyor. Bununla da yaşarsanız deniyor. Bu da yeni ülke gerçek bir son. Eski ülkeye gerçek bir son ya da ülke dedikleri şeye gerçek bir son var edip böyle yola devam edeceklerini düşünüyorlar ki bu da seçim yatırımıymış. Hayırlısı inşallah. Nobbo, Sevier ve hemen arkasında Faruk, I Walk Alone, Liquid Flow etiketinden gelecek. Sesli meram sunumuzda yer alıyor. just can't stop it. So I hold on till tomorrow. I hold on. I walk alone. I walk alone. Sesli Meram nihai son düzlük. Anlattıklarımızın hepsi birbiriyle bağlantılı. Çürüten bir ülke tezahürü dört bir yanı sarıyor. Yönlendirme, işaret ve işaretleyici hamle, kanun görünümlü uyaranlarla birlikte bir ülkedeki müşterek söz hakkı talan ediliyor. Ne bir derde dair bahis açmak mümkün kılınıyor, ne hangi mesele için hangi cümlenin ya da cümlelerin var edildiğinin bir önemi bırakılıyor. Geriye töz kalmasın diye usta saldıran bir zorbalık, her şeyi inkar eden bir meşhum devlet aklının bir başkası çıka geliyor. Aralıksız artık gizlemeye hacet olmadan mağdum siyasetin sorun 21 yılını şekillendiren akıl, toptancı bir zihniyetle konuşmanın, düşünmenin, düşlemenin, itiraz etmenin ve bir dolu şeyin daha önünü almaya çalışıyor. Daha önceki internet kısıtlamaları, filtrelemeler, kelimelerin önünü kurulan setler, yepyeni aşılmaz güvenlik duvarları, engellemeler, nihayetinde de daha da belirgin hamleler, silsilesi kafi görülmediğinden geldiğimiz dezenformasyon yasasıyla bir söz bir kere daha sekteye uğratılmak isteniyor. Böyle bir girdabın içinde sadece ve sadece bir biçimde devlet dilinin uygun gördüğü dayatmaların ortak görüş olduğu yanılsamasına devam olunuyor. Bu bir talep alıyor, bir arz meselesi ortaya çıkartılıyor. Ezerek, biçerek, sınırlandırarak sonsuz bir baskı iklimini her gün yeniden demokrasi var bu ülkede kardeşim bahsinin ardına saklanarak kura gelen bir iktidar tahayyülü elinde söz hiç var edilmek istiyor. Kaçıncıdır peki bu taarruz? Dahası ileride hepten karanlık kılınmak istenen bir eylem çabasının kanun nizam belirtecinin varlığı söz konusuyken hayatın meseli ne olacaktır? Böyle bir toplamda bunca yok saymalar sürekli inkarlarla her şey yalan, kolpa, iddia denilerek hangi yara örtülebilir ki? Yara bere her yanı sarıp sarmalamışken saydın. Gündelik dertlerin yekününe eklenmiş ola gelen her yeni edimle nefes almak zorlaşıyor. Buna da alışacak mısınız? İyi midir böyle bir hal, bu katran karanlığı sorgular mısınız? Hayat sansürlenirken var olan kıyım dört bir yanı her günü zapturapt altına alırken demokrasi hiç, söz naçar, kelam lal kılınmaya çalışırken, bir hışım çabalanırken, o karanlığı sahiden sorgular mıydınız? Ki işte başka yıkımlar, ki işte başka sınırlandırmalar, ki işte mutlak liderimiz olarak kendini atayıp 21 yıldır doyamayan başamirin var ettikleri cürümler. Dahası pek çok şey. Her şey birbirine ilintiliyken, bunca açık bir biçimde hayat hedef kılınırken nedir yani kurtaracak olan? Ne zaman düşüneceğiz acaba bunları? 380. Sesli Meram, 252. Karşı Radyo buluşması, 18 Ekim 2022 vedası. Son parça Faruk'tan gelecek. Hayır, Liquid Flow'dan. Anlattığımız şeyler hepimizin ortak meselesi. Yasına vakit yok, sözüne vakit yok, isyana merama vakit yok, ona vakit yok, buna vakit yok. Peki neye vakit var? Düşünmek için geniş bir zaman.